نمایاں قریب میں بابو بتائی حسنی والحسین میں ایک روایت یوں ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب حسینا فقد احبنی ومن ابغضه فقد ابغضنی. یہ روایت ابن ماجہ میں ہے اور باب ہے باب و فضائل حسن والحسین. حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہوا کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسین کو محبوس رکھا اس نے مجھے محبوس رکھا. یہ حدیث کی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ بلکہ خاص طور سے حضرت حسین کی فضیلت کو بتا رہی ہے. دوسری روایت اسے پھر بھی پی نے ابواب المناقب میں نقل کیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں وعن یعلی بن مرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من حسین و حسین منی احب اللہ من احب حسینا سبت من الاسبہ. یعلی بن مرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہوں, تو اللہ محبت کرے اس آدمی سے جو حسین سے محبت کرے, اور بلا شک حسین میری اولاد میں سے. یہ روایت ترمذی ابواب المناقب میں لائے. اس روایت پر علامہ قیمی مشکات کے حاشیے میں ریمارک لکھتے ہیں جو ایک عجیب و غریب ریمارک, ایک عجیب و غریب تبصرہ ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلی بن مرة کی روایت میں جو یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے میں حسین سے, اس کا مطلب یہ ہوا وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ حسین اور قوم کے درمیان وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ بعد میں چل کر وقوع پذیر ہوا, یعنی حضرت حسین میں اور قوم میں اس طرح زبردست لڑائی ہوگی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا. اور آپ نے جو تاکید سے یہ کہا کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح مجھ سے یعنی نبی سے جدال و قتال حرام ہے, اسی طرح کیونکہ حسین مجھ سے میں حسین سے, تو جس طرح مجھ سے جدال و قتال حرام اسی طریقے سے حسین سے بھی جدال و قتال حرام. اور دوسرے ٹکڑے میں یہ بیان کیا گیا کہ حسین سے محبت میری محبت اور میری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت. بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت حسن ہے یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے, یعنی اگر کوئی انہیں دیکھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے. بخاری آگے لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں حضرت حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ, یہ تو دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل, لیکن ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ مشابہت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل کے اعتبار سے, یعنی کوئی ان دونوں کو دیکھتا اور خاص طور پہ حضرت حسین کو دیکھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی کہ جیسے حضور وہی چال وہی ڈھال وہی بولنے کا انداز وہی شکل و صورت. ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہل بیت میں سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حسین، مجھے سب سے زیادہ پیارا پورے اہل بیت میں حضرت حسین. ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد آسانی سے ایک دانشور اور ایک محقق اور ایک مبصر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق اور گہری قربت حاصل ہے. اور چونکہ اللہ کے رسول کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو محبت رکھنا اس آدمی سے جو آدمی میرے حسین سے محبت کرے. اور یہ روایت بخاری کی ہے جو ابو ہریرہ سے آئی، کوئی بھی کھول کر کے دیکھ سکتا ہے بابو مناقب الحسن والحسین میں. یہ دعا ہے کہ اے اللہ، یہ انشد روایت بھی نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ اے اللہ محبوب رکھنا اس آدمی کو جو آدمی میرے حسین کو محبوب رکھے. تو اس تعلق اور قربت خاص کی وجہ سے جو حضرت حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل میں محبت رکھیں. گویا ان کی محبت رسول کی محبت اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، گویا حسین کی محبت جزو ایمان. دوسری بات، آپ اہل بیت میں سے اور ترمذی شریف کی جو شرح ہے تحفۃ الاحوازی اس میں باب مناقب اہل بیت کے تحت میں جو تبصرہ لکھا ہے شارح نے، اس میں یہ بتایا ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام، اسی طرح اہل بیت کے اوپر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر صدقہ حرام. یہ اہل بیت کون ہیں؟ کہتے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں پانچ، آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث. یہ پانچ آدمیوں کے آل اہل بیت کہلاتے ہیں. آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث. عباس کے اہل و عیال، علی کے اہل و عیال، عقیل کے اہل و عیال، جعفر کے اہل و عیال اور حارث کے اہل و عیال، یہ بنو ہاشم کی قریبی شاخ ہیں اور انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی میں داخل ہے نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی اہل بیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ملاتی ہیں. اور قرآن حکیم کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 22 پارے کے پہلے صفحے میں سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ تم لوگوں سے گندگی کو لے جائے، تمہارے اندر سے گندگی کو ختم کرے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو لے جائے، یعنی تمہارے ہاں پاکی ہی پاکی رہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل پاک کر دے. یہ فضیلت ہے اہل بیت کی. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا اور اہل بیت پر بھی صدقہ حرام کر دیا گیا، اور اہل بیت انہی پانچ آدمیوں کی آل ہے جن کا تذکرہ ابھی میں نے کیا. اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر صدقہ حرام کیوں؟ کیا یہ کسی خاندان کی خصوصیت ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص مصلحت کے تحت بذریعہ جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدقے کو حرام فرمایا؟ ہاں، ایک خاص وجہ، اس لیے کہ نبی کو جو کاغذ دے کر بھیجا جاتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا گیا تھا, ظاہر ہے کہ اس مشن کے اندر جان کی بھی ضرورت تھی, وقت کی بھی ضرورت تھی اور مال کی بھی قدم قدم پر ضرورت تھی. اب ظاہر ہے کہ ہر ہر قدم پر نبی اپنی جیب سے مال تو نہیں دے سکتا, ظاہر ہے کہ وہ مسلمانان سے اپیل کرتا کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال کی ضرورت ہے. اب اگر مسلمانان نبی کی اپیل پر مال جمع کرتے اور نبی کے اوپر یہ صدقہ, یہ مال جو اللہ کا نام لے کر اکٹھا کیا گیا ہے, اگر حرام نہ کیا جاتا تو دوسرے لوگ, اس وقت کے لوگ, کافر لوگ اور آج کل کے نئے ذہن کے, جدید ذہن کے لوگ جو اپنے آپ کو مستشرق اور روشن خیال کہتے ہیں, انگشت نمائی کرتے کہ اس نے کھانے پینے کا ایک دھندا بنا لیا تھا اور نبوت کے دعوے کے پیچھے یہی پیٹ بھرنا مقصود تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی. یہاں کا ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام قرار دے دیا گیا تاکہ کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے کہ نبی مالوں کے لیے جو اپیل کرتا ہے اس کو خود کھا لیتا ہے یا اس کا بڑا حصہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے یا اپنی آل کے اوپر خرچ کر دیتا ہے. لہذا خود نبی کے اوپر صدقہ حرام اور آپ کی آل کے اوپر بھی صدقہ حرام کر دیا گیا. یہ مصلحت تھی صدقہ کے حرام کرنے کی. مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہو علی المنبر, آپ اس وقت منبر پر تھے اور منبر کے اوپر سے آپ نے یہ بات کہی کہ ان ہشام بن المغیرہ استاذنونی فی ان ینکحوا ابنتهم علی بن ابی طالب, کہ ہشام بن مغیرہ کے لوگوں نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے اس بات میں کہ وہ علی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. تو سنو, فلا آزنو ثم لا آزنو ثم لا آزنو, تو سنو کہ میں اجازت نہیں دوں گا کہ علی میری فاطمہ کے سوکل لا کر کے بٹھائے گھر میں. ثم لا آزنو, میں اجازت نہیں دوں گا. ثم لا آزنو, میں اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر علی ہشام ابن مغیرہ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو میری فاطمہ کو طلاق دے دیں, اس لیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یریمونی ما رابہا یسونی ما ساہا, مجھے برا لگے گا جو بات میری فاطمہ کو برا لگے, ویوزینی ما آدھا, اور مجھے تکلیف پہنچائے گی وہ چیز جو تکلیف پہنچائے گی میری فاطمہ کو. ہشام ابن مغیرہ سے مراد اعمام بنتی ابی جہل, توبۃ العبد لکھتا ہے صاحب توبۃ العبد, کیا کہ ہشام ابن مغیرہ سے مراد اعمام بنتی ابی جہل, ابو جہل کی لڑکی کے چچا لوگ. گویا کہ حضرت علی کا ارادہ یہ تھا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لے یا اس کے خاندان کی لڑکی سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اجازت نہیں دوں گا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب شریعت مطہرہ نے ایک آدمی کے لیے چار بیویوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ساتھ کسی دوسری عورت کے رکھنے پر نکیب کیوں فرمائی؟ یہی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلق خاص تھا حضرت فاطمہ, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مان لو یا اس کے اندر ایک نقطہ ہے وہ پیش نظر رکھ لو. دیکھو چار شادیاں کرنا جائز ہے اور جو چیز جائز ہو اس کا کرنا ضروری نہیں, بس یہ پوائنٹ رکھ لو. ایک چیز جائز لیکن ضروری نہیں کہ وہ جائز پر عمل کیا جائے, فرض نہیں ہے. اب چار بیویوں کی اجازت ہے تو اجازت کی حد تک ہے, یہ ضروری ہے کہ جس چیز کی اجازت ہو یا جو چیز مباح ہو آدمی اس کو کرے ہی, ضرورت پڑے تو کر لے. اجازت دے دی گئی, اگر عدل نہیں کر سکتا تو ایک پر قناعت کرے, اگر عدل کر سکتا ہے تو دو رکھے, اگر اور زیادہ عدل کر سکتا ہے تو تین رکھے, اور اگر مکمل عدل کر سکے تو چار رکھے, جواز ہے. اور جائز چیزوں کے بارے میں ایسا نہیں کہ آدمی اس کو کرے ہی. دوسری چیز, ولی جب تک اجازت نہ دے بغیر ولی کے نکاح باطل ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ولی کو اختیار رہتا ہے, ولی کو اختیار رہتا ہے. اور یہ اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیٹی کا بھلا برا اچھی طرح سمجھتا ہے اپنی بیٹی سے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر سوکن آ گئی اور وہ بھی اللہ کے دشمن کی, خاص طور سے یہاں حشام ابن مغیرہ کی لڑکی مراد جس پر آپ نے نقیب کی, کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں جمع نہیں ہو سکتی, یہ پیش نظر رہا ہو آپ کے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی سوکن لانے سے حضرت علی کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تو میری فاطمہ کو طلاق دے دیں. گویا یہ تعلق خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت علی فاطمہ کی سوکن لائے کہ میری فاطمہ کو ذرا برابر تکلیف ہو, یہ خصوصیت نبوی مان لو تب بھی چلے گا. گویا حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ, خاص طور سے حضرت حسین جن کا تذکرہ چل رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قربت, بڑا تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لڑکے یزید سے ان کی مارکہ آرائی ہوئی اور قتل کیے گئے, اتنا خیال رکھتے تھے, اتنا احترام کرتے تھے اور اتنا پیار کرتے تھے کہ جو وظیفہ 5,000 سالانہ مقرر تھا, اس وظیفے کے علاوہ 10,00,000 درہم سالانہ حضرت حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ محبت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی معمولی درجے کا صحابی نہیں ہے حضرت معاویہ. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاند اور ستاروں نے اور سورج نے اور سفید زمین نے اتنا زبردست سیاستدانی دیکھا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ ان کو کاتبین وحی کے صف میں داخل کیا. وحی کا لکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایرا گہرا آدمی کاتبین وحی میں شامل نہیں کیا جا سکتا, اس میں اسی آدمی کو داخل کیا جا سکتا ہے اس صف کے اندر جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی وسوق اور انتہائی اعتماد ہو. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ 10,00,000 درہم سالانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیا کرتے, اور اس کے علاوہ اور دیگر عطیات اور دیگر تحفے تحائف اور ہدایا حسنین کی خدمت میں پیش کیا کرتے, جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسنین سے حد درجہ محبت کرتے. اور حضرت عمر کا تو عجیب حال تھا, جب انہوں نے روزینے مقرر کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن نے او یہ مدینہ کے مانے ہوئے رئیس ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال و دولت دے رکھا ہے, غالباً مدینہ میں دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت عثمان غنی کے بعد. انہوں نے مشورہ دیا اور اکابر صحابہ نے کہ روزینے اور وظیفے لوگوں کے مقرر کرنے میں آپ اپنے آپ کو مقدم رکھیے, پہلے اپنے سے شروع کیجیے, اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں. اس مشورے کو انہوں نے پھینک دیا, جبکہ اکابر صحابہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ وظیفے کا آغاز آپ اپنے سے کیجیے, تاکہ نہیں بلکہ وظیفے کے متعلق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کو دیکھوں گا اور تعلقات نبوی کے قرب و بعد کے لحاظ سے میں وظیفے مقرر کروں. لہذا سب سے پہلے آپ نے خاندان بنو ہاشم کو مقدم رکھا اور بنو ہاشم میں سب سے پہلا وظیفہ اور سب سے زیادہ حضرت عباس, اس کے بعد حضرت علی, اور بنو ہاشم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کے اعتبار سے رشتہ بنو امیہ کا. لہذا آپ نے بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر پہ بنو امیہ کو رکھا, اور بنو امیہ کے الگ ترتیب خاندان, بنو ابن شمس کو پہلے اور اس کے بعد بنو نوفل کو, اور اسی طریقے سے آپ نے خاندان بنو امیہ کو رکھا. اور آپ کا خاندان خاندان عدی جس کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 5 نمبر پہ آیا, لہذا آپ نے ترتیب میں اپنے خاندان کو 5 نمبر پہ رکھا, سب سے پہلا نمبر بنو ہاشم کا, اور سب سے زیادہ وظیفے ہی نہیں ہے. اصحاب بدر کے لڑکوں کو دو دو ہزار، اصحاب بدر کو پانچ پانچ ہزار، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری نہیں ہے، نہ حضرت حسن نہ حسین، اگرچہ حضرت علی کے والد بدری صحابی ہیں، تو ان کا وظیفہ تو پانچ ہزار تھا ہی، لیکن اصحاب بدر کے برابر حضرت حسن نے ان کا وظیفہ مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آدمی نے انصاف نہیں کیا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانا بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت، اپنی ایبیلیٹی، اپنی دانشوری، اپنی لیاقت اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے شان نبوت رکھتے تھے، اور آپ کو معلوم نہیں کہ سینکڑوں آیات موافقت عمر میں نازل ہو چکی ہیں، ہر تاریخ کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے، حضرت عمر نے منع کیا، دامن پکڑ کے کھینچا کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن ابی کی نماز مت پڑھیے آپ، لیکن آپ نے پڑھ لیا، اور بعد میں آیت نازل ہوئی جو موافقت عمر میں ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا علی قبری، کہ آپ منافقین میں سے جو مر جائے نماز پڑھنا تو دور کی بات، ان کے قبر پر کھڑے بھی مت ہوئیے، ولا تقم علی قبری، ان کے قبر پر کھڑے بھی مت ہوئیے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اب ایسے آدمی کے تعلق سے یہ سوچنا کہ اس نے عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہوگا، میں تو یقین نہیں کرتا، اور کوئی بھی تاریخ کا طالب علم اور کوئی بھی سیرت کا طالب علم اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، کوئی احمد بھی شاید تسلیم کرے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے کسی پہلو کے اندر عدل کو اور انصاف کو نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ارے آپ کے عدل کا تو یہ عالم ہے، عدل فاروق کی ضرب المثل ہے، تقسیم ہند کے بعد گاندھی نے تمام وزرائے مملکت کے سامنے یہی رکھا تھا کہ اس بٹے ہوئے ہندوستان کو جو کہ اس وقت بہت ہی پچھڑا ہوا ہے اور تقسیم کے بعد بالکل ٹوٹ گیا ہے، اس کو اگر دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرنی ہے اور اسے ہر روز ترقی اور عروج کی طرف لے جانا ہے تو اسی طرح حکومت کرنا ہے جس طرح عمر نے کیا تھا، یہ گاندھی کا بیان ہے، اپنے تو اپنے غیروں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا اعتراف ہے، اور جو آدمی عدل فاروقی کی طرف مشک نمائی کرے اور اسے شبہ کی نگاہ سے دیکھے، در حقیقت اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ خلل ہے، وہ اس خلل کو کسی دماغ کے ڈاکٹر سے دور کرائے گا، بہت اچھا۔ یہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ایک سرسری بیان یا ایک تفصیلی بیان۔ اس بیان کے بعد آخر میں یہ نقطہ اور یہ بات ملحوظ رکھنی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت خاص طور سے جس کو ہو وہ در حقیقت واجب الاحترام، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز کو محبوب نہ رکھتے، لیکن محبوب رکھنا اور کسی کو واجب الاحترام سمجھنا ایک الگ بات ہے، اور ان کو معصوم سمجھ لینا یہ الگ بات ہے۔ شیعوں کو یہی سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے حضرات حسنین کو، بلکہ حسن حسین علی اور فاطمہ، ان لوگوں کو انہوں نے معصومین قرار دیا۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا، اہل الحدیث کا، یہ اہل سنت نہیں، اہل سنت درحقی کا اہل حدیث ہے، کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ ہر ایک سے خطا ممکن ہے، یہاں تک کہ ہم صحابہ کرام کو بھی معصوم نہیں مانتے، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، نبی کی ذات ہی اتنی مقدس ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ اس تقدس کا اور اس معصومیت کا درجہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، سب سے خطا ممکن ہے، سب سے غلطی ممکن ہے، سب سے لغزش ممکن ہے، سب سے خطا ممکن، ہم ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوب ہستی کو محبوب رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے محبوب رکھا، لیکن سب سے پہلے ہم انصاف سے محبت کریں گے بعد میں حسین. اس لیے کہ خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو, عدل کے راستے پر چلنا, زندگی کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی پہلو عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا. اور خود نبی کا فرمان بھی ہے کہ انصاف کا دامن اور عدل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑنا. لہذا پہلی محبت ہمیں انصاف سے ہے اور دوسری محبت حضرت حسنین سے ہے. اب اس نقطے کو پیش نظر رکھ کر کے ہم اپنے بحث کی گاڑی کو پھر آگے بڑھائیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.